Middernacht, het begin van zondag 16 januari. Jeroen van Kan met het NOS-journaal. In Groningen hebben veel mensen meegelopen in de fakkeloptocht om te protesteren tegen de plannen om meer gas te winnen in de provincie. Volgens de gemeente en de politie waren er tussen de 8.000 en de 10.000 mensen aanwezig. De betogers vinden dat gedupeerden in het aardbevingsgebied niet serieus worden genomen door de Haagse politiek. De politie heeft 5 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, meldt RTV Noord. In Spanje is een bekerwedstrijd tussen Real Betis en Sevilla vanavond stilgelegd nadat vanaf de tribunes een voorwerp naar het veld was gegooid. Dat kwam op het hoofd van middenvelder Jordan terecht. Hij werd op het veld behandeld en kon daarna zelfstandig weer overeind komen. Of en wanneer de wedstrijd wordt voortgezet is nog onduidelijk. De Dekamarkt waarschuwt dat diverse rundvleesproducten mogelijk salmonella bevatten. Het gaat om Dekavers runnetjepolata, braadworst, gehakt en saucijs mediterraans, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die producten, met een houdbaarheidsdatum tot 20 januari, worden meteen uit de supermarkt gehaald. Kopers krijgen het dringende advies het vlees niet te eten. De salmonella-bacterie kan gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, ouderen, mensen met een verzwakt afweersysteem en zwangere vrouwen. Op veel plekken openen restaurants en cafés vandaag hun deuren en terrassen. Er protest tegen de verplichte horecasluiting. Koninklijke Horeca Nederland verwacht dat er de komende dagen meer acties zullen volgen. Veel burgemeesters gedogen de acties. Gisteren kondigde het kabinet versoepelingen aan voor onder meer winkels, kappers en sportscholen. De horeca en de cultuursector moeten voorlopig nog dicht blijven. Er waren 4 wedstrijden in de Eredivisie vanavond. NEC Heracles eindigde in 0-0. Vitesse won met 1-0 van Feyenoord. FC Twente versloeg Heerenveen met 2-0. En RKC Waalwijk klopte Go Ahead Eagles ook met 2-0. Het weer. Op veel plaatsen blijft het vannacht bewolkt. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag verspreidt over het land wat regen of motregen. En het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Eustjan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht, waarin ik iedere keer weer een prominent iemand, een inspirerend iemand, een enerverend iemand uit de actualiteit mag ontvangen. Maar ook uit de media, uit onderwijs, wetenschap, cultuur, uit alle hoeken. En vandaag iemand, ja, toch van rising star, zo zie ik haar. Echt als een komeet is ze nu opeens in bladerland. Zij is sinds kort hoofdredacteur van de Nederlandse Folk. Ik heb het over Jelis Čiček. Als het goed is, staat ze hier. Ja, staat ze. Hey, hallo. Hey, goeienacht. Kom hallo, binnen. Hallo, goedenavond. Zo, hoe gaat het? Goed, met jou? Ja, goed. Ja? Ja. Kom, ga naar boven. Ja, ik ga meelopen. Was je al eens in Deventer geweest? Nou, ik kan het me niet zo heel goed meer herinneren. Mijn vader had vroeger een vriend hier in Deventer. Ja. En, maar toen was ik echt heel jong. Ik denk 7, 8. Ja. Toen gingen we wel eens deze kant op, maar ja, daar kan ik me dus niet zo heel veel meer van herinneren. Nee. Nee, dus, maar ik was weer even. Ik heb een prachtige stad. Dankjewel. Pas op afstand. Mooie gebouwen. Maar jij komt ook uit een mooie stad, Nijmegen. Nijmegen is een hele mooie stad. Een oude stad ook. Hele oude stad. Het is een hele gezellige stad. Het is. Nee, Nijmegen is ook hartstikke mooi. Zal ik je jas misschien aannemen? Oh, die heb ik al opgehangen. Oh, die heb je al. Nee, ja. Oh, je was het even. Ja, die heeft iemand voor mij gedaan. Ja, kom, loop die kant op. Ja. Zo. Wat wil je drinken? Nou, ik wil wel een klein beetje wijn. Ja, rood? Ja, ja, lekker. Doe maar. Oké, drink ik even ietsje mee. En je woont nu niet meer in Nijmegen, maar in? In Amsterdam. Oké. Okay. Nou, al sinds mijn 19e. Okay. Ik ben daar gaan studeren, of 20e. Toen ben ik nog wel even terug geweest in Nijmegen. En toen dacht ik wel van, het is een hele mooie stad hoor. Maar toen dacht ik, nee, ik ga wel terug naar Amsterdam. Want daar, ook de richting waar ik naartoe wilde met mijn carrière. Of, dat was toch meer in Amsterdam allemaal te vinden. Ja. Ja. Oké, okay, want even, ja, dank je. Ik kondig je het al aan. Ik noem je, ja, naam. Maar ik zei ook van, je bent als komeet gekomen. Toch? Ja. Ervaar je dat, ja, zelf, ja, niet zo? Ja, klopt. Ja. Dus, maar jouw ambitie om, misschien wist je het nog niet heel goed samen te vatten wat het precies moest worden. Maar wel dat je bladenmaker wil worden. Dat was wel al vroeg duidelijk in jouw jeugd, denk ik. Ja, ik moet zeggen, kijk, als ik nu terugkijk, dan zie ik wel dat ik toen al mee bezig was. Misschien dat ik 14 was ongeveer. Dan toen kocht ik altijd van mijn zakgeld kocht ik allemaal bladen. Ja. Wat voor gezin was dat? Om even te kijken of dat logisch was dat je misschien bladen kocht? Nee, helemaal niet. Nee, ja, ik heb een Turkse vader, een half Nederlandse, half Engelse moeder. Mm-hmm. Hoe hebben ze elkaar ontmoet? Op school. Vol. Ja, op school. Toen mijn vader was 13 toen hij naar Nederland kwam. Mm-hmm. En toen kon hij nergens meer instromen. En toen kwam hij op de huishoudschool terecht. Op een gegeven moment. Oh, ja? Op zijn 14e. Ja. En daar zat mijn moeder. Ja. En dat was liefde op het eerste gezicht. Ja, en toen ze 15 waren, of 15 en 16, toen kreeg ze echt verkering. Want jouw moeder zat daar wel om. Zij was daar niet, zeg maar. Zij wilde echt op de huishoudschool zitten. Ze had gewoon geen talent voor studeren, zoals ze het altijd noemt. Mm-hmm. Dus. Zij zat daar en zij was dus dat aan het studeren. En toen kwam mijn vader op die school instromen. Ja. Okay. En toen, ze waren 15 en 16 en toen kregen ze officieel verkering. Ja. Ja, dus dat was. Je opa kwam dan hier, denk ik, als eerste naartoe, toch? Ja, klopt. In Nijmegen te werken? Ja. In Nijmegen, rond bij Nijmegen, daar stonden een aantal fabrieken. Dus klopt. En hij is vooruit gegaan. Dus hij is als arbeidsmigrant hierheen gekomen. Ja. En later is het gezin meegekomen. Ja. Ja. Ah, en je vader was toen al 13 dus. Ja. Praat je daar wel eens over hoe dat voor hem was, die eerste periode? Dat is later gekomen. Want het was wel, daar werd niet echt over gesproken. Dat was gewoon zo. En ik kreeg daar op een gegeven moment wel heel veel interesse in. En ik was natuurlijk, ging journalistiek studeren. Ja. Dus ik ging ook allemaal vragen stellen van hoe zit dat nou precies? En hij was daar best open over, maar. Ja, het was niet zo dat hij daar uit zichzelf veel over vertelde. Mm-hmm. Dat is denk ik pas gekomen toen ik denk ik 25 was of zo. Dat, toen was ik afgestudeerd ongeveer ook. 10 jaar geleden is dat? Dan weten onze luisteraars ook hoe oud je ongeveer bent. Ja, precies. Ja. 10 jaar geleden ongeveer, ja. Ja. Ja, toen begon hij wat meer. En ik begon ook meer te vragen hoor aan hem. Mm-hmm. Dus er kwam ook gewoon meer vanuit mij dat hij wat meer ging vertellen. Maar alsnog, het is niet dat hij dan hele verhalen vertelt. Ik krijg dan altijd maar een klein deel van wat ik vraag. Vind je het jammer? Ja, dat vind ik soms wel jammer. Ja, want ik kan wel goed met hem praten. Dus ik blijf wel gewoon doorvragen. En dan krijg ik echt wel wat. Dan week ik vaak wel wat los. Maar. Want waar ben je echt nieuwsgierig naar dan? Ik ben bijvoorbeeld wel nieuwsgierig van. Hij vertelt nooit heel veel over hoe het echt voor hem was om hierheen te komen en op te groeien. En en hoe het was in zijn gezin. Met de gezinssamenstelling. En. Ik weet dat hij best wel volgens mij een beetje een wat hardere opvoeding heeft gehad. Ja. Hè? Maar daar praat hij dan liever niet echt over. Dus hij heeft het dan altijd meer vanaf zijn. Ja, dan begint hij dan meer over mijn moeder bijvoorbeeld. Hè? Mm. Ja, toen was ik al 19 en toen werkte ik daar en dan weet je met je moeder. En niet echt over die periodes met zijn gezin of zijn jeugd. En hoe zit dat met je moeder? Want je vertelt, die heeft eigenlijk twee nationaliteiten. Ja, dus mijn opa komt uit Darlington. En die, die zat in het leger. Mm-hmm. Die had een soort tussenperiode. Waardoor die ineens in Nijmegen uitkwam. daar had hij wat Engelse vrienden. Die waren vrienden van de familie. Mm-hmm. En die zaten al in Nijmegen. Dus hij is toen naar Nijmegen gegaan. En toen hebben ze werk voor hem gevonden. Mm. En zo is hij in Nijmegen blijven hangen. Is hij bij mijn oma tegen het lijf gelopen. Zo zie je maar weer hoe toevallig mensen bij elkaar kunnen komen. Ja, zeker. Ben jij dan uiteindelijk daar een product van? En we hadden het over het maken van bladen. Want toen jij 14 was, hoe zag het leven van je ouders op dat moment uit? Toen ik 14 was, mijn vader was heel veel aan het werken. Ging het heel goed met zijn zaken wel. Had meerdere cafetaria's, ja. Hij is horecaondernemer. Hij deed allemaal Čiček, had ik begrepen. Ja. Naar jullie ja. achternaam. Oh, ja, maar totdat hij op een gegeven moment dacht van... had Čiček 1 tot met 5. Ja. En toen dacht hij, het moet anders. Maar waarom en toen... je daarbij voorstellen? Want nu misschien niet al onze luisteraars kennen Nijmegen... maar nee. Heb je allemaal... cafetaria oneerbiedig gezegd? Ik weet niet precies wat het is. Ja, het is cafetaria. En op een gegeven moment... Dat is Čiček 1, Čiček 2, Čiček 3. Ja, wel waar hij het beste in is. Eigenlijk gewoon het spotten van slechtlopende cafetaria's. Ja. En dat kocht hij dan op. En dan ging hij er zelf eens werken. En dan keihard werken. Ja. Zijn naam erop zetten, zeg maar. Dan weet je van, oké, die heeft kwaliteit. Ja. Herkenning ook natuurlijk. Ja. En dan soms verkocht hij door en soms ook niet. Mm-hmm. Maar en later kreeg hij ook wel een groothandel in om te leveren aan Turkse restaurants en cafetaria's. Maar hij begon echt met cafetaria's. Dus in die periode had hij er volgens mij 4. Dus dat hij was best wel druk. Dus hij was wel veel aan het werk. En en mijn moeder die was schoonmaakster. En die maakte toen bij hem nog bij hem schoon. Ja. Dus die hielp een beetje met de zaak. En ook een andere vriend van haar weer, daar werkte ze ook. Die zat ook in de horeca. Ja. Dat was echt een vriend van haar. Daar maakte ze ook schoon. Maar die was wel ook veel thuis voor mij, dus dat was heel fijn. En ze was vaak in de ochtenden werken en dan was ze in de middag was ze thuis. Ja, en ik was toen, ik ging toen net, toen ik 14, 15 was, ging ik naar het VWO. Dus ik was ingeschaald op MAVO, HAVO. Mm-hmm. En daar kwamen ze al heel snel erachter dat ik dat gewoon niet de klas voor mij was. Dus ik mocht gelijk doorstromen naar het VWO. Dus ik was toen aan het studeren op het VWO. Ja, en wij waren... Toen was ik gewoon veel thuis aan het studeren. Maar ik kocht dus ook in mijn vrije tijd van mijn zakgeld bladen. En wat was de prikkel precies om dat te doen? Wat was de aantrekkingskracht van die bladen? Ja, ik denk dat het voor mij ook een beetje een droomwereld was... Mm-hmm. Qua beelden. Ik was ook gewoon heel visueel ingesteld. Ik was vroeger ook al heel veel aan het knutselen en kleding aan het maken en dat soort dingen. Dus specifiek modebladen, dat trok mij volgens mij. Ja. Maar niet zozeer wat veel jonge meiden, vrouwen nog wel hebben. Dus ook wel vanwege de modellen, ook wel. Maar niet was nee. Dat, nee, het was ook echt wel ook wat de Nederlandse tijdschrift dan ook wel de verhalen. Ik haalde er heel veel informatie uit. Ja. Want over heel veel dingen werd thuis niet per se gesproken. Wat bijvoorbeeld? Ja, van vriendjes tot... Dat werd gewoon niet echt besproken thuis. En ik haalde ook dat soort dingen uit bladen. Maar was dat omdat... omdat je een soort streng Turkse opvoeding... Die ik misschien zelf ook heb gehad? Of die preutsheid die erbij komt? Was dat het? Ja. Je zegt volmondig, ja? Anders zeggen dan. Omdat het natuurlijk ook een moeder is die een andere achtergrond heeft. Maar vader was al dominant, begrijp ik. Zeker, ja. Dus dat was dat denken heel veel mensen. Omdat ik dus half Nederlands ben of en half Turks. Ja. Van dat zou dan wel anders geweest zijn. Maar dat was niet per se zo. Ik had wel altijd mijn moeder, waar ik wel... uiteindelijk dingen mee kon bespreken en die heel erg open stond om het gesprek aan te gaan of naar me te luisteren. Maar ja, ze was ook wel heel lang met mijn vader. Dus zij was in die periode, als we nu terugkijken, want we hebben daar hele mooie gesprekken over gehad. Ja. Zij was zelf ook een beetje zoekende van, oh jee, ik heb zometeen een pieberende dochter. Ja. Ik weet hoe streng Zekeria is. Ja. Hoe ga ik dat in goede banen leiden? Dus je vader even voor de zekerheid. Ja, dat is mijn vader inderdaad. Dus ik zie nu ook, als ik soms aan die momenten terugdenk, zie ik haar ook zoeken van hoe ga ik dit doen? En zij probeerde altijd heel erg een middenweg te vinden. Mm. En een beetje neutraal gebied was zij. Mm-hmm. En ook later, toen ik wat ouder werd, dus 16, 17. En ik wilde natuurlijk uit, want ik had vriendinnen. En die gingen allemaal uit. En die gingen naar de stad. En dat wilde ik ook allemaal. Ja, en dat was gewoon voor mijn vader. Dat vond hij gewoon niet... dat vond hij gewoon niet... Wel, voor mij is je vader een hele lieve man. Hoor. Maar ja. wel gek, omdat hij zelf met een Nederlandse vrouw is. En een hele vrijgevochten Nederlandse vrouw. Vrouw, maar toch bij jou werd hij dan... toch weer een tikkeltje conservatiever? Ja. Is dat het juiste woord? Ja, zeker. Ja, en ik vond dat toen heel moeilijk, omdat mijn vader is... want dat is ook weer verschilt natuurlijk ook weer bij Turkse gezinnen. Mijn vader is wel heel warm. Hij zei best wel vaak gewoon van, ik ben trots op jou, of ik hou van jou. Want toen ik VWO ging studeren, waren zij zo trots van, wauw. Ja, dat is totaal niet Turks, is dat? Nee. Nee. Tenzij ze net beloofd dat je advocaat of arts wilde worden. Want dat vinden vaak... Ja, precies. Dus dat zat er misschien aan te komen. Dus toen dacht hij van nee. Dus dan was hij wat nee. Maar hij was heel warm. En weet je, het was ook zo dat we... mijn vader had natuurlijk toen... was hij echt wel een ondernemer. Dus hij had meerdere zaken. Dus we hadden het ook goed. We woonden wel in een volkswijk. Maar we gingen altijd op vakantie. Dan gingen we niet alleen naar de familie. Maar we gingen daarna ook altijd 2 weken naar de kust. Ja. En dan gingen we naar mooie plekken in Turkije. Voor de goede orde, je hebt geen broers of zussen, hè? Nee. Enig kind, ja. Nee, dus dan gingen we... Dat had mijn vader allemaal wel. Dus ik vond dat best moeilijk in die periode. Omdat ik ineens dacht, ik werd zelf een beetje geconfronteerd met... ik heb echt een Turkse vader. Mm. Die heeft bepaalde normen en waarden. En, ik werd natuurlijk een vrouw. Dus hij was iets meer van... Kijk, nu achteraf zie ik hem ook zoeken. Van hoe ga ik... haar toch meegeven wat ik belangrijk vind. Hè, zonder daar super streng op te zijn. Hij probeerde het wel, maar dat heeft ons met z'n allen, met het gezin, best wel heel dicht bij elkaar gebracht, maar soms ook wel heel ver uit elkaar gebracht. Hoe gek het ook klinkt, maar dat was wel. Kijk, achteraf kunnen we daar heel mooi over praten. Ja. Maar je hebt het echt over de periode waarin zeg maar, dit plaatsvond. Dat was de periode waarin jullie het ook een beetje uit elkaar dreef. Ja. Daar kom ik zo op terug. Maar wat jij in die bladen vond, was misschien ook wel de wereld waarin je eigenlijk wilde zijn. In plaats van die wereld die misschien soms wat verstikkend was vanwege de sociale controle. Ja, zeker. Zeker. En ik denk ook wel, want mijn ouders hadden beide niet gestudeerd. Nee. Mijn moeder is echt opgegroeid in een volkswijk. Mm-hmm. Die praat plat Nijmeegs. Dat vindt zij zelf helemaal oké, als ik dat zeg. Want dat is ze eigenlijk gewoon trots op. Van jij gaat niet veranderen voor anderen, zegt ze dan. Nee, terecht. Mooi authentiek. Ja, dus dat is gewoon haar accent. Mijn vader is natuurlijk Turks. En die is eigenlijk uiteindelijk ook heel veel met haar opgegroeid, letterlijk. Want ze waren hartstikke jong. Spreekt ook niet heel goed Nederlands. Dus ik had ook heel veel aan bladen, wat een beetje makkelijke kost voor mij was. Ja. Waardoor ik ook de taal heel goed leerde of verbeterde. Want natuurlijk had ik het op school gewoon goed geleerd, hoor. Maar echt... goed Nederlands spreken en schrijven is natuurlijk heel iets anders. Zeker. Dat weet je als de beste. Nee, absoluut. Ja. Je moet ook dagelijks doen. Mm-hmm. Je kan het van papier leren, maar je moet gewoon aldoende leren. En nog even op die momenten dat dan inderdaad dat soort van verwijdering ontstond. Ja. Wat waren die momenten? Weet je het nog goed? Ja, zeker. Ik was een keer stiekem uit geweest. Dus dat, wat moet je daarbij voorstellen dat je uit het raam klom? Nee, dat was ik. Ik werkte altijd bij mijn vader in de weekenden. Dus ik hielp hem dan in de cafetaria of later bij de groothandel bestellingen opnemen. En toen was Vierdaagse Feesten. Dat is echt dat ken je misschien wel, Nijmegen. Ja, fantastisch feest. De zomerfeesten. En dan is het natuurlijk de hele week feest in de stad. Mm-hmm. Maar ja, ik mocht niet. Ik mocht zeker naar de Vierdaagse Feesten, maar ik mocht niet uit. Het was gewoon, ik mocht daar overdag naar de Vierdaagse lopers kijken, naar dat soort dingen. En zeker even door de stad lopen of een rondje maken, maar niet tot laat uit. En zonder dat ik was werken bij mijn vader. En toen was ik gewoon stiekem naar de stad gegaan daarna. Ik dacht, ik zeg gewoon niet dat ik niet thuis ben. Dus ik zei, ga naar huis toe. En dat was om een uur of 8 of zo. En toen dacht ik, ga de stad in. Hmm. Ja, daar had ik helemaal niet over nagedacht. En toen hadden we wel echt ruzie thuis daarover. Want ik was stiekem naar de stad geweest. Yeah. En er was gewoon ook best wel veel controle. Want mijn vader is een horecaondernemer. Hij bekend in Nijmegen. Ja. Had een voetbalclub, ook tegen de tijd een voetbalkantine. Dus hij kende heel veel mensen. Ja, dan ging natuurlijk zijn jongens bellen, weet je wel, naar mijn vader toe. Van, je dochter loopt in de stad. Nou, dan krijg je dat soort taferelen. Over sociale controle gesproken. Ja, en dat was... dus dat waren wel echt momenten dat mijn moeder ook echt... want die was wel een weekend ook gewoon aan het borrelen met vriendinnen in een café. Dus die vond het eigenlijk... die kwam een beetje tussen jullie in eigenlijk. Ja. Ondankbare taak dan. Heel ondankbaar voor haar. Want hij zat zoiets van, ja, maar je vader heeft echt een hart van goud. En dat heeft hij ook. Ja. En we hebben het goed en hij heeft een hart van goud. En weet je, dus het was ook... ik zag haar wel ook echt... struggelen daarmee, van wat moet ik daar nou mee? Ja. Dus dat waren de momenten... misschien... voor mij zei dat net ook wel tussen neus en lippen. Op dat moment kon je nog niet goed over praten met hem... wat gebeurt precies, maar nu met terugwerkende kracht... lukt dat veel beter. Veel beter, ja. Ja, dus we hebben... Ik heb daar denk ik pas na mijn 25ste... een aantal gesprekken met hem over gevoerd. Ja, en eerst lachte hij het een beetje weg. Dus dan zei hij van, ja, nee. Want er was ook nog... ik heb ook nog met Jordi, dat is mijn man. Hebben wij toen in 1,5 jaar niet gepraat, omdat hij het niet accepteerde. Het huwelijk niet. Nee, omdat hij had altijd voor zich gezien dat ik met een Turkse man uiteindelijk zou trouwen. Oh, dat is ook wel weer bijzonder, omdat hij zelf met een Nederlandse man is. Maar ja, ga verder, ja. Ja. Of dus, vrouw, sorry. Maar hij heeft zoiets van... Ja, voor hem, dat argument, dat gaven heel veel mensen hem terug. Ja. Maar hij heeft zoiets van, maar hè, waar hebben jullie het over? Dit is gewoon mijn dochter. Dus ja, dat zei ik ook, al was ik kwart Turks geweest, voor hem, hè, ik ben gewoon zijn dochter. Ja. Dus, uiteindelijk hebben we daardoor, hè, door het huwelijk met Jordi, of in ieder geval dat ik met Jordi was, ook 1,5 jaar niet gepraat. Ging jij trouwen omdat je dacht, dan is het wel oké? Nee, ik was toen verloofd. Ik ben uiteindelijk gaan trouwen toen hij het accepteerde. Dat was een aantal jaar later. Maar was dat wel een voorwaarde, dat huwelijk? Dat je zeg maar niet vrijblijvend samen kon zijn? Mocht geen verkering blijven? Nee, ja, dat was wel... ik voelde dat wel zo, zeker. Ja, omdat het dus... een neef van mij, wat voelt dat van zo'n broer van mij... Ja. Zei ook tegen mij van, ga maar verloven. Want dan gaat iedereen, ook de gemeenschap, misschien even stoppen... ook met roddelen over jullie. En dat zal je vader ook wat minder pijn doen. Ja. Want hij was natuurlijk een gerespecteerde man in de gemeenschap. Haalt natuurlijk altijd het opscheppen over mij. Want ik was een soort wonderkind. Hè? Dus ik ging naar het VBO. Ik was communicatie aan het studeren. Mm-hmm. Dat ging me ook heel goed af. Ik deed toen al van alles en nog wat. Dus ik was, hij was altijd van mijn dochter, dochter. Heel lief eigenlijk. Maar daardoor had hij het voor zichzelf ook. mijn dochter luistert altijd ook naar alles wat ik doe. Want, En in zijn plaatje klopte dit niet helemaal. Dit klopte niet. Ook nog dit klopte niet. Dit is je binnenwereld. Dit is ook je bagage. Dit is uiteindelijk ook... dit zijn ook de mensen aan wie je soms uitleg verschuldigd bent. En dan is er die buitenwereld. Nou, dat zijn die bladen. Dat hebben we net over gehad. Daar droomde je van. Mm-hmm. Denk ik, die werelden zeker. Misschien ook wel specifiek. Ja. Of ook gewoon... Ja, het is echt niet... Ik ben heel... waar ik vandaan kom, ook de Volkswijk. Opgroeien in een Volkswijk. Het is heel warm. Hè? Het is heel... Nog steeds als ik daar kom... en ik ben bijvoorbeeld ziek geweest. Hè, en dat heeft mijn moeder dan gezegd tegen de buurvrouw. Van ja, dan vragen ze... Hey Jill, voel je je weer beter? Dat is de Volkswijk. Ja. Dus ik ben ook heel warm opgegroeid. Maar ik denk wel dat ik ergens al voelde van... Er is meer. Mm-hmm. Ik wil... andere steden zien. Ik wil misschien ergens anders naartoe verhuizen. Ik las natuurlijk bladen. Dat was dan bijvoorbeeld de Amerikaanse Vogue. Ik dacht, wauw, ik wil misschien een keer stage lopen in New York. Weet je, dat lijkt me te gek. Kijk, ik heb hier de Turkse Vogue voor je. Oh, nou kijk. Maar is dat dan ook... omdat er iets in je hoofd gebeurde van... Oké, ik moet me nu gaan ontwikkelen een bepaald... Mm-hmm. bepaald gebied of zo, of een bepaalde kant op. Dat was de drijfveer om weg te gaan? Ja, ik denk wel uiteindelijk Zeker, ook om naar Amsterdam te verhuizen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk sowieso de modewereld speelt zich voornamelijk af in Nederland, in Amsterdam en ook echt wel Rotterdam de laatste jaren. Ja. Maar dan moet je wel naar Amsterdam verhuizen om daar te werken en netwerk op te bouwen. Want ik heb natuurlijk een hele andere achtergrond, hè? Dus ja. Ik moest echt nog heel, ik had heel wat in te halen. Ja, je was Jelis de Chick uit Nijmegen. Ja, dus, ja. En welke stappen heb je even concreet afgelegd? Want je was klaar met VWO, denk ik. Ja. En toen? En toen ging ik dus rechten studeren. Dus helemaal. Dus helemaal geen bladen. Ja. Nee, want ja, ik had dus VWO gehaald. En dat, ik had zoiets van ja. Ik had dat zelf ook, hoor. Moet ik mezelf, dat is echt niet alleen mijn ouders, maar van ja, mm-hmm. Ga ik dan journalistiek studeren? Ik weet het niet. Daar verdienen mensen toch niet heel veel geld mee. Zo dacht ik nog. Ja. Ik moet er nu toch wat van maken. Ik heb nu de kans om te studeren en een universitaire diploma te halen. Daar moet ik echt wat meer mee gaan doen. En toen dacht ik, ik ga rechten studeren. Nou, dat was natuurlijk een totale mismatch, want ik was ook nog best wel creatief en ik dacht, nee, het is helemaal niet wat ik wil. Dus ik ben toen gestopt in februari. En toen ben ik de communicatiewetenschappen gaan studeren. En dat was in Amsterdam. Dus eerst in Nijmegen gezeten, rechten gestudeerd. Want we hebben een hele goede universiteit natuurlijk in Nijmegen. Ja, precies, Radboud. Maar toen had ik zoiets van, ik wil communicatie. Dan wil ik ook direct in Amsterdam zitten. Want daar moet ik zijn. Ja. Voor waar ik naartoe wil. Ja. Voor je netwerk, dat je natuurlijk helemaal niet met alle respect in Nijmegen wat moeilijker is om op te bouwen. Zeker als je bij de bladen wil komen uiteindelijk. Ja. Was dat niet meteen een cultuurshock voor jou? Nee, dat viel wel mee, omdat mijn moeder had mij wel best vaak meegenomen naar bijvoorbeeld winkelen in Rotterdam. Nou, ik moet niet zozeer van daar zijn, hoor. Maar dus op een gegeven moment op een, ik dit is ook een beetje projectie van mij, hoor. Maar dan ik heb wel journalistiek meteen gestudeerd en toen merkte ik al, oh, iedereen heeft wel een andere opvoeding gehad dan ik ook, omdat toch een talige opleiding. Ja, dat bedoel je. Ja, ik dacht echt puur de stad Amsterdam. Ja, dat was ook wel trouwens een cultuurshock. Ja, ook best wel. Nee, zeker. Vooral toen ik communicatiewetenschap is nog best wel breed. Hè? Dus daar viel het nog mee. Maar later, toen ik echt stage ging lopen, ook bij Marie Claire, dat toen merkte ik wel natuurlijk dat ik een heel andere afkomst heb en een andere achtergrond vooral. En ik heb me daar altijd heel fijn gevoeld en ik had fantastische vrouwen om me heen. Dus ik had heel veel geluk met de stageplek die ik vond bij een modeblad. Want ik ging stage lopen bij Marie Claire. En voor bladenkenners, Marie Claire, die weten wel, Marie Claire is iets meer, was altijd al iets meer ook opinie en zeitgeist en veel meer human interest naast mode. Dus dat daar stond het al onbekend. Het is een Frans blad. Daar werkten dus ook iets andere type vrouwen, om het zo te noemen. Dan moeten we denken aan dat klinkt wel lullig, maar meer inhoudelijke vrouwen ook? Zeker. Okay. Ja. Dus daar had ik heel veel geluk mee, want ik ging daar stage lopen. En dus ik kwam echt terecht in een warm bad. Yeah. En ik heb daar echt de benen onder mijn lijf vandaan gelopen. Ik dacht, dit is mijn moment. Ja, maar ik vroeg me af, je hebt dan zo'n beeld. En dat beeld wordt gecreëerd in Nijmegen op basis van bladen die je leest. En het is altijd mooier in de bladen. Ik bedoel, wat ik daarmee bedoel is, want ik heb ook heel veel van die shoots en zo. En dan is heel lang wachten. Ja. Ga ouwehoeren met managers en weet ik veel wat. Vanuit de andere kant, ik weet dat. Mm-hmm. Maar was het voor jou die sprankeling of dat magische, bleef dat overeind? Ja, het bleef voor mij. Het werd alleen maar meer. Ik dacht echt, wauw, dit is gewoon waar ik moet zijn. Mm-hmm. Ja. En dan had ik veel minder toen ik had ook bij een modelabel stage gelopen. Ja. Op de marketingafdeling. Daar had ik die magie, vond ik echt minder daar. Dus op de redactie, dat hoe iedereen aan het samenwerken was, verhalen aan het verzinnen, aan de brainstormtafel. En dat dan tot leven kwam met hele mooie beelden en mode. Dat vond ik fantastisch. Ja. Ja, toen had ik wel zoiets van, dit is volgens mij wat ik wil. En dan loop je daar een paar weken, een paar maanden rond. Wat gebeurde er toen in je hoofd? Had je toen nog concreter voor ogen van, mm-hmm. dit wil ik dan gaan ja. doen? Later, als ik groot ben, bij wijze van zeggen. Ja. Ja. Ja, zeker. Ja, ik had toen zoiets van, ik weet niet hoe, ja. maar ik moet hier werken. Ja, maar ik ook als hoofdredacteur? Of nou, dat nog niet per se, want nog steeds zat het wel in mij. Kijk, tot dan toe was het ook een droom om bij een modeblad te werken. Ik had nooit gedacht dat me dat zou lukken. Mm-hmm. Er zijn sowieso niet heel veel stageplekken. Er zijn ook niet zoveel modebladen. Nee. En ook nog eens met mijn achtergrond, met mijn netwerk. Ik dacht van, ja, dat wordt spannend. Maar het lukte. En toen ik daar eenmaal was, dacht ik, ga hier alles aan doen. En dat is eigenlijk ook wat mij toen, ja, waardoor ik er bovenuit stak. Omdat ik gewoon zo hard werkte. Ik was er van 8 uur 's ochtends tot en met 9 uur 's avonds als nodig was. Ik deed alles. Ik was niet te beroerd. Al moest ik de koffie halen. Ik vond het allemaal prima. Je had de arbeidsethos van je vader eigenlijk. Ja, en dat zei ik ook van je moeder. Maar omdat ik van je vader iets meer weet wat hij zeker, doet nu. Ja, mijn moeder is ook echt wel een harde werker. Maar mijn vader is echt een harde werker. En dat was ook vroeger. Toen ik 14 dus was, zei hij van, je kunt alles van mij krijgen, maar je komt gewoon werken op vrijdag, zaterdag, zondag. Ja, want ik begreep, ik las het ergens, dat je dan wel, zeker in het begin dus daar rondliep. Op zo'n kan ik me voorstellen, met allemaal goed geklede vrouwen, met een ander netwerk. En, zeker ook misschien oorspronkelijk uit een andere sociale laag. Ja, ja. Maar een weekend moest jij terug naar Nijmegen om patat te bakken. Ja, dat klinkt zo raar voor iedereen, maar dat was zo. En voor mij was het, ik moet zeggen, ook een hele fijne bijbaan bij mijn vader. Want bij ons thuis was het wel, omdat ik dus die kans had gekregen om te studeren, dat ging voor alles. Ja. Die studie die moest afgemaakt worden, dat was zo fantastisch. Dus als ik heel druk was, en dat was eerst ook tijdens mijn studie met tentamens, en ik zei, pap, ik red het echt niet het weekend. Mm-hmm. Dan hoefde ik uiteindelijk niet te komen en dan kreeg ik alsnog wel een toelage, zeg maar. Dus voor mij was het ook een hele handige bijbaan. Nee, ik stel deze vraag ook omdat ik de indruk had dat jij misschien ten onrechte, maar wel iets voor voelde van als je zou vertellen, ik ga nu in het weekend patat pakken, is een beetje hyperbol natuurlijk, maar patat bakken, dat jij dacht van, oké, misschien gaan ze me misprijzend aankijken omdat ik dat ga doen. Zeker, maar ik heb dat ook gewoon heel lang niet verteld. Ik heb het pas verteld op het moment toen ik toen ik al terugkeerde als redacteur, durfde ik dat pas een beetje los te laten. Maar je durfde niet te zeggen dat je vader een snackbar had. Misschien zei je dat wel, maar je durfde niet te zeggen dat jij daar dan ook ging werken. Ik zei horecaondernemer. Ah, ja. En dan liet ik achterwege wat het precies inhield. Dat is bijna schaamte, is dat, hè? Ja, en dat vond ik heel erg. Hè. Dus daar voelde ik me dan ook schuldig over tegenover mijn vader. Want ik was eigenlijk heel trots op hem. Ja. Ik was heel trots wat hij had bereikt. Maar ik voelde dat wel zo, dat ik daar niet echt ruimte voor was. Dat men daar toch raar misschien op zou reageren. Maar was dat een reële, angst het juiste woord is hoor. Maar waar kwam dat vandaan? Nou, dat je dacht, waar die mensen dan zo, spraken ze met zoveel dédain over mensen die een snackbar hebben? Ja, dat was natuurlijk wel een paar dingen waar ik tegenaan was gelopen. Bijvoorbeeld, iemand had een keer een opmerking gemaakt over de naam Jordi. Wat natuurlijk vroeger werden heel veel mensen, geloof ik, Jordi genoemd, ook door meneer Cruijff. Yeah. En terwijl mijn man, vriend, hè, Jordi. Mm-hmm. En wij komen allebei inderdaad uit een lagere sociale klasse. Ja, wij kunnen ook er niks aan doen hoe mensen ons noemen, natuurlijk. Yeah. En ik heb bijvoorbeeld een keer aan tafel gezeten dat iemand zei, ja, of je zou maar Jordi, hè, of je zou maar Jordi noemen. Ja. Ja. En dat zijn natuurlijk allemaal, dat zijn kleine dingen wat mij dan natuurlijk echt heel veel pijn deed eigenlijk. Hè? Ja, maar het zegt ook natuurlijk wel iets over je zelfbeeld, dat je daar gevoelig voor bent. Zeker. Je kan ook met je vuist op tafel staan en zeggen, wat is er mis met de naam Jordi? Ja. Ja. Ja, hoe heet jij dan wel niet? Annette of zo. Ja, had ik kunnen doen, maar ik was ook wel, Het zit ook niet heel erg. Maar ik ben echt wel. Ik kan heel duidelijk zijn of nu helemaal. Maar ik was ook altijd wel heel. Ik werkte hard en ik was wel bescheiden. En dat was niet echt wat ik deed. Maar dacht je dat het misschien ten koste zou gaan van jouw carrière in de modewereld, bladenwereld? Als je had gezegd: ik ga nu even zaterdag, zondag koketten bakken tot maandag. Ja, ik was daar denk ik wel bang voor. Ja. En ik denk dat heel veel vrouwen dat helemaal niet had uitgemaakt. Hè? Dus dat, dat helemaal, want dat, achteraf zie ik dat ook wel. Van, dat zijn fantastische vrouwen, die hadden mij daar echt niet op afgerekend. Maar er was wel één moment dat ik aan het einde van mijn stageperiode zat. En dat was niet mijn eigen hoofdredacteur, maar ik zat aan een lunchtafel. En toen was ik iets aan het vertellen. En toen hoorde zij mij tegen mijn de andere stagiaire kletsen. En toen keek ze op en toen zei ze: hè, wat doe je dan in de zaak van je vader? Want ze had dus gehoord dat het een cafetaria was. En toen was ik het zo zat. En omdat ik dat dus de hele tijd voelde, een beetje dat, ja, neerbuigende, of hoe je het ook wil noemen. Dus dat ik toen zei: wat dacht je van kroketten bakken? Ja. En toen pakte ik mijn lunch op en toen ben ik weggelopen. Ja. En toen zat wel mijn hart in mijn keel. Want ik dacht: oh mijn god, deze vrouw die werkt al zoveel jaar in de media. Ja. Ik wist niet wat dat kon betekenen. Misschien kon ik daar wel daardoor niks meer aan de bak. Hè? Ja, je weet het niet. Ja. Maar je bent dan ook heel hartstikke onzeker. Hè? Ja. Dus je bent ook hartstikke jong en onzeker. Ja, maar kijk, alle jonge mensen zijn onzeker en bang. En ja. Tenminste, als je een gezond iemand bent. Maar bij jou was er iets meer. Je was bang dat ze je misschien zouden veroordelen om de sociale klasse waaruit je kwam. Niet zozeer etniciteit, maar meer om wat je vader deed. En dat het op de sociale ladder, dat in de cafetaria gewoon, ja, ik wil niet zeggen inferieur, maar minder werd gezien. Mm-hmm. Daar was je echt bang voor. Ja, en dat komt natuurlijk ook omdat ik gewoon niemand zag zoals ik. Hè? Dus er kwam niemand echt uit de sociale klasse waar ik vandaan kom. Er kwam niemand echt. Er waren weinig mensen van kleur toen in de media werkzaam. Al helemaal bij modebladen. Ja. En dan kwam ik misschien wel een keer iemand tegen, maar dan was dat uit een intellectueel milieu. Hè? Ja. Zo kwam ik een keer een Turkse vrouw ook tegen. Dat ik dacht, was toch weer een ander milieu. Ja. Hè, dus dan had ik natuurlijk kunnen zien van, goh, dat maakt helemaal niet uit. Hè? Het gaat om je kwaliteit, het gaat om wat je doet, hoe hard je werkt. Maar je bent al veel te jong om dat te zien. Je bent gewoon hartstikke onzeker. Ja. Ja. Dus dit was duidelijk een conflict tussen de binnenwereld en de buitenwereld. Ja. Ja. Ja, en dan moet je op een gegeven moment denk je misschien van, nou, dat zei je net al, van een soort loyaliteitsconflict ontstaat er dan ook. Ja. En dan ga je toch een deel van jezelf verloochenen. Mm-hmm. Tot het moment dat je het wel gewoon ruiterlijk vertelt of toegeeft. Of gewoon ging je gewoon niet meer naar Nijmegen. Nee, op een gegeven moment werd ik aangenomen als redacteur. Dus er kwam een nieuwe hoofdredacteur bij Marie Claire. En er was eerst een reorganisatie geweest. Dus ik moest weg als stagiaire, want ik zou eigenlijk blijven. Er zou een plek voor mij gecreëerd worden. Ja. En dat vond ik heel heftig, want ik had zoiets van, je hebt natuurlijk ook iets meer inderdaad bagage. Dus ik had me best wel vrijgevochten, was naar Amsterdam verhuisd. Was daar zelf op kamers gegaan. Had me dus ingevochten in de media. Ik had een stageplek. Iedereen was dol op mij. Mm-hmm. En toen gingen ze reorganiseren. En toen kon ik niet meer blijven. Ja. Dus dat was voor mij wel echt heel zwaar, vond ik dat. Ben ik even bij een PR-bureau gaan werken. En gelukkig werd ik toen een jaar later gebeld door de nieuwe hoofdredacteur van, zullen we even koffie drinken? En ik kende haar helemaal niet. Mm-hmm. Ik noem haar naam heel vaak, Claudia Straatmans. Ja. Zij is fantastisch. Echt zoveel voor mij betekend. En zij zei, ik heb een plek voor jou. Ik heb een Agnès Michaud, dat was de adjunct hoofdredacteur, waar ik dus heel veel mee had gewerkt. Ja. Ook een fantastische vrouw. En zij had aan haar gevraagd, wie moet ik hebben? En toen had zij gezegd, Jelies, die moet je terugvragen. Ja. En dat was een baan. En ze zei, ik heb een baan voor jou. Dat is een assistent van mij, assistent van de redactie, beeldredacteur. Je gaat ook stukjes schrijven. Je schrijft ook voor de online redactie. Maar dat is wat ik op dit moment nodig heb. En toen zei ik, oké, okay, I'll take it. Maakt mij niet uit, ik doe het. Klinkt als een manisch van alles, maar klinkt ook alsof ze iemand een goedkope kracht had die alles kon doen. Ja, ja, zij kon daar ook niets aan doen. Hè. Dat was gewoon de uitgeverij, die had bezuinigd. Precies, dat zeggen ze altijd. Maar wederom heel leerzaam, denk super ik. Super leerzaam, ja. Ik was er ben er heel blij mee. Want daardoor, dat is precies wat ik eigenlijk nodig had, ook als hoofdredacteur. Dat doe je als hoofdredacteur, breng je alles natuurlijk samen. Ja. Beeld, tekst, nu ook heel veel digitaal. Dat was toen ook. Ja. Dus dat is eigenlijk alleen maar heel leerzaam geweest. Ik wierp even een blik op je bio, op je cv eigenlijk. Mm-hmm. En toen is het wel heel snel gegaan achter elkaar. Ja. Voor mijn gevoel niet. Want ik was toen 25, nu 35. Ja. En toen ben ik eigenlijk vanaf dat punt non-stop gaan werken. Ja. Dus ik heb geen kinderen, ik ben nog nooit gaan reizen. Ben je nooit gaan reizen? Ja, of nee, niet gaan reizen, lang gaan reizen, dat heb ik altijd al willen doen. Dat ik denk van, ik wil een keer half jaar. Maar je ging werken. Werken. Ja. Dus ik inderdaad begon bij Marie Claire als redacteur. Mm-hmm. En dat werd steeds meer. Op een gegeven moment was ik vaste redacteur. Toen was ik beeldredacteur en digital manager. Yeah. En zo verder gegroeid. Yeah. Toen uiteindelijk ook naar Vogue al gegaan. Dat was Vogue was er toen op een gegeven moment. Yeah. Dus naar Vogue gegaan, daar gewerkt. En toen werd ik op een gegeven moment, en toen was ik ongeveer 7 jaar werkzaam, denk ik. Mm-hmm. Ja, gevraagd als adjunct hoofdredacteur bij Glamour. Ja. Ja. Dus dat is 4 jaar geleden, geloof ik. Ja. En vanaf dat moment, 4 jaar geleden, Glamour, je hebt al heel veel gezien van die modewereld in Nederland. Ik noem even specifiek Nederland. Wat ik me altijd afvraag, ook als iemand die wel regelmatig met kleding bezig is, et cetera. Mm. Ik vraag me altijd van, is er wel genoeg je assetgebied? Ja. Is dat wel groot genoeg? Dat vraag ik me altijd af. Want ik kijk ook nu, het is echt toevallig dat ik die Turkse folk hier heb. Ik haal altijd, als ik in het buitenland ben, neem ik die bladen mee. Ook voor mijn vriendin. Maar dan denk ik van, ja, maar dit is een land waar dit heel goed kan. En als ik dan bijvoorbeeld ook naar een folk trouwens kijk, denk van, in Amsterdam kan het wel. Maar met alle respect voor de mensen die nu luisteren en die... Ik noem maar een stad, niet haten. De mensen in Veenendaal bijvoorbeeld. Ja, is het bad ook voor die mensen? Vraag ik me dan altijd af. Of dat wereldje überhaupt? Ik denk wel dat er heel veel jonge vrouwen zijn die bijvoorbeeld bij Vogue zouden willen werken of bij een modeblad. Ja. Dus dat en zeker van mode houden. En misschien dat ze niet zo mode ademen. En dus dat ze daar dagelijks naar het nieuws kijken over mode of wat er gebeurt in de modewereld. Zeker niet. Maar ik denk dat er heel veel vrouwen zijn in Nederland die echt wel van modebladen houden. Ja, zeker. En ook jonge vrouwen die van mode houden. Dus ook de creativiteit, de scene, zeg maar. Ja. Dat ze dat interessant vinden. Maar je had het ook over die uitdaging. Of uitdaging wat je al snel zag van bij Marie Claire. Van de inhoud is ook belangrijk. Ja. Hoe ging dat op een gegeven moment toen je al inderdaad een aantal jaren werkte bij die bladen? Welke kant ging jij meer op? Want je hebt dan ook al die je hebt met al die modehuizen te maken. En hoe die industrie in elkaar zit, die ziet tegelijkertijd ook, we kunnen misschien ook nog iets anders betekenen aan de hand van verhalen. Wat gebeurde er bij jou? Ja, dat heb ik altijd interessant gevonden. En daarom was ik zo op mijn plek bij Marie Claire, omdat dat daar al gebeurde. Veel meer dan bij andere modebladen. En uiteindelijk ging die industrie natuurlijk precies dat zien. Hè. Die zag op een gegeven moment van, we moeten meer met modebladen. Dus we moeten, het kan niet meer alleen gaan over een mooie jurk en een lipgloss. Heel even platgeslagen, weet je. Maar dat is wat zij, want er zaten toen ook al verhalen in over een actrice of iemand die iets... Hedy Dancoda, die je hebt hier gehad. Ja. Vast, weet je. Dus die zaten er toen ook allemaal al in. Of Nelly Kroes, of nou ja. Maar het ging wel heel veel over mode en beauty. Dus ik zat er net in, toen ik dus 32 was. Toen was ik al een tijdje werkzaam. Dat wel echt die shift begon. Hè? Dus dat modebladen wel zoiets hadden van, oh, dit is niet helemaal heel lang meer houdbaar. Ja. We moeten nog meer opinie en human interest en interviews erin gaan verwerken. Ja. Want daar gaan we waarschijnlijk mee winnen. Dus er waren op een gegeven moment ook heel veel modebladen. Dus je moest wel iets te veel, denk ik. Ja, ja, dat was iets te veel. Er zijn wel veel weggevallen, ja, inderdaad. Is dus dat misschien ook wel, want later... ik maak even een sprongetje in de tijd. Je kwam bij Linda Meijden terecht. Mm-hmm. En daar ging het ook veel meer om het verhaal. Ja. Klopt. Als ik me niet vergis. Ja, klopt. Ja, bij Glamour ook hoor. Want Glamour was inderdaad echt een modetijdschrift. Maar ja, toen ik er kwam, was echt de missie en echt de vraag van de uitgeverij en ook van de hoofdredacteur van toen. Wij willen veel meer een soort Teen Vogue van Nederland worden. Dus Teen Vogue was in Amerika was al veel meer activistisch. Het had veel meer diversiteit. Het had al veel meer interviews. En Glamour wilde daar ook naartoe. En dat werd ook mijn missie eigenlijk. Dus ja, dat was echt wat ik daar kwam doen. En dat is opgevallen. Dus daarom ging het ineens heel snel. Want ik werd daar ook na een jaar dat ik bij Glamour zat... zag iedereen die verandering bij Glamour. En na 2 jaar helemaal. Dus iedereen zag ook hoe ik dat had gekneed... tot een heel inclusief... maar ook maatschappijbewust. Gewoon geëngageerd blad. Ja, geëngageerd blad. Ja, waar echt wel mode in. En wat ook wel af en toe natuurlijk ook luchtig was. Ja. En daar ben ik opgevallen. En zo dat. En toen ging het heel, heel snel, inderdaad. Ja, toen kwam bij Linda Meijden. Ja. Bijzonder nieuws vandaag trouwens rond... heb je daar nog iets over gezegd? Ja, nee. Iedereen vraagt me dat altijd. Nee. Altijd? Nee. Nee, ik lees natuurlijk alles, maar zeker nee. Nee, ja, maar goed, dat is flauw. Ja. In elk geval, daar zat je. En ik zei, van als een komeet, stroomversnelling, dat duurde ook niet heel lang... Toch? Jaar en een maand heb ik daar gezeten. En toen, ik werd natuurlijk al wel daarvoor gevraagd om voor Vogue te solliciteren. Ja, want ik moet even uitleggen, Vogue, dat is de verkeerde Vogue. Vogue was even weg. Ja. Ik geloof dat ik zelfs... Is Vogue Living ook weg trouwens? Nee, die is altijd, is altijd blijven bestaan. Vogue was weg, maar de licentie werd toch gekocht door een ander bedrijf. En toen moesten ze op zoek naar een hoofdredacteur... En je werd gevraagd om te solliciteren. Ja, heb je gedaan? Ja, ik werd gevraagd om te solliciteren. En dat was inderdaad een nieuwe uitgeverij. Ze zaten eerst onder een andere uitgeverij. Die ging reorganiseren. En toen hebben ze een aantal bladen afgestoten. Dus onder andere Vogue. Dus het is vorig jaar juli, augustus is het laatste nummer verschenen. Ja. Toen in een paar maanden later, wat ik dus ook helemaal niet... Ik had geen idee, want dat was natuurlijk, ik was daar helemaal niet bij betrokken... dat gekocht werd door de uitgeverijen. Nee. En dat die onderhandelingen waren blijkbaar al lang aan de gang. Toen werd ik ongeveer in september, geloof ik, iets eerder, dacht ik... gebeld of ik wilde solliciteren. Het is natuurlijk niet zonder reden afgestoten. Zeg maar, het was heel van Vogue Living gaan we wel mee door, maar Vogue niet. Dat had natuurlijk een reden. Dat wist jij ook, denk ik. Ja. Natuurlijk wist je dat. Ja. Waarom dacht je toch van dit is een interessante uitdaging om te gaan doen? Omdat er veel meer aan de hand was dan dat het niet heel goed ging. En dat viel ook wel mee als je het ten opzichte van alle andere bladen zag. En dat wist ik, want ik heb altijd bij Glamour gezeten. Ja. Dus dat viel onder één uitgeverij. En ik dacht van, gaat het dan de laatste jaar ineens helemaal niet goed met Vogue? Maar wat er ook aan de hand was, is dat je hebt... titels die van Hearst Own zijn en titels die van Condé Nast zijn. Dus als men gaat reorganiseren, is het misschien ook logisch... als de licentie afloopt, dat je die dan gewoon niet verlengt. Dus dat is niet heel gek, heel jammer wel. Maar dus ik ben er niet bij geweest, ik heb daar ook niets meer van vernomen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er veel meer aan de hand was. Mm-hmm. Dus ik dacht wel van... ik geloof nog steeds wel in dat merk. Vogue is gewoon het allersterkste merk ter wereld qua modebladen. Nee, elders wel. Ja. Dat heeft misschien ook wel te maken met wat ik net zei... de ontvanger van het blad. Mm-hmm. Waar zou je zeggen dat Vogue, zeker ook Vogue, straks onder jou bewind... Waar staat Vogue voor in Nederland? Vogue Nederland, kijk, ik heb nu deze week ook gelezen wat ze in het Verenigd Koninkrijk aan het doen zijn. Ik geloof 9 zwarte vrouwen. Ja, Edward Annenvol is daar de hoofdredacteur. Heel activist en zo, maar ik denk van wat dat nu, als dat zeg maar de denkrichting is, waar laten we vergeten waar Folk voor stond. Maar waar gaat Folk voor staan straks? Nou, dat is wel de Global Strategy. Dus ook wat Edward Enneful aan het doen is. Hè, dat hebben zij als Global Strategy aangegeven. Dat is dat we staan voor respect, sustainability, inclusivity en diversity. Ja, heel veel mensen die nu luisteren, die zeg maar oorspronkelijk Nederlands zijn en wat ouder, denken, wat zijn het voor wat woorden? Wat zijn dit allemaal van woorden? Ja. Ja, dat is inclusiviteit, nou ja, dus duurzaamheid. Dus voor iedereen eigenlijk en gewoon ook weer meer maatschappelijk betrokken, et cetera. Maatschappelijk betrokken zijn, niet respect. Plat de plaatjes met de vrouwen en de dure merken. Nee. En de wat verplichte verhaal erbij. Maar het moet echt meer body krijgen. Zeker, het moet veel meer inhoud krijgen. En hoe ga je dat doen? Ik hou daar sowieso van om dus veel meer verhalen te brengen. Ja, dus maar ik denk meer interviews. Dat begrijp ik hoor, want je dat in het verleden hebt gedaan. En ook succesvol. Daarom ben je nu ook op deze plek gekomen. Maar nu is de maatschappij natuurlijk heel erg veranderd. Ten opzichte van, zeker voor corona ook, heel erg veranderd. Is het, dan heb jij nu al zo van, dat je weet, kijk, als je het hebt over inclusiviteit en zo en duurzaamheid, dat er heel veel bladen hebben die missie. Dus maar hoe ga jij dat doen? Anders doen, onderscheidend. Ja, wat mijn kracht is, is dat meer van, als we het hebben over inclusiviteit, is dat veel meer intrinsiek. Hè? Dus het is niet iets wat mij opgelegd is van internationaal, waarvan ik dan denk, nou, dat moeten we nu gaan doen, want anders verkopen we straks niet meer. Ik voel dat echt van, dat is heel belangrijk. Hè? Dus ik vind dat zelf belangrijk. Ik heb zelf een diverse achtergrond. Ja. Dus dat is veel meer intrinsiek, die motivatie om dat te doen. Daarnaast, omdat ik dat altijd heb gehad, heb ik een heel ander netwerk, hele andere mensen om mij heen, met heel veel verhalen, heel veel mooie verhalen. Waar ik veel meer, ik weet niet de Nederlandse term, maar tap into. Hè? Dus dat je veel sneller bereikbaar voor je zijn. Dus de andere verhalen, mooie verhalen die nog opgeslagen liggen in mensen. Ja. Of die naar mij toe komen omdat ze denken, hey, ik voel me veilig bij jou om mijn verhaal te delen. Ja. Hè, dat gebeurt nu al, hè, achter de schermen. Dat dus modellen of mensen komen van, ik zou een keer dat verhaal willen brengen bij jouw invoke. Dus dat, ik denk dat is waar ik, wat mijn kracht is en wat ik in deze voke kan brengen. Dus ook wat meer de onvolkomenheden, de minder vrije kant, die misschien toch wel inherent is aan die hele wereld en überhaupt aan de wereld. En wordt er dan ook een blad, als we even teruggaan naar de Volkswijk in Nijmegen, wordt er ook een blad dat daar gelezen gaat worden? Want nu is natuurlijk de drempel is zo hoog. Ja, ik zit te wijzen op de radio, wat helemaal niet slim is, maar heel hoog. Ja. Denk ik tenminste. Nijmegen uit mijn buurt wel, want die zijn heel trots. Het is natuurlijk ook niet goedkoop, een blad. Nee. Niet iedereen kan zomaar een modeblad meenemen. Mm-hmm. Dus dat is ook inclusiviteit natuurlijk, als het gaat om alle sociale lagen bij te krijgen. Zeker, nou dat zou ik natuurlijk fantastisch vinden als ik dat kan bereiken. Ik probeer het natuurlijk wel, bij Linda Meijden heb ik het bijvoorbeeld geprobeerd natuurlijk om heel veel mijn eigen verhaal te delen. Ja. En ook te zeggen dat ik dat mijn moeder fan is van André Hazes of dat telkens terug te laten komen van dit blad is voor iedereen. Hè, Linda Meijden is voor iedereen. Ja. Ook voor die sociale klasse, om het zomaar te noemen. Mm-hmm. Niet dat André Haas per se daarbij hoort. Maar dus dat heb ik wel proberen te doen. Maar ik moet bij Focus zeker gaan ontdekken hoe ik dat kan gaan doen. Want daar zijn weer andere kaders die worden meegegeven. Weer andere. Wat globally is vastgesteld als de strategie of de speerpunten. Ja. Waar we de focus op moet liggen. Dus ik moet natuurlijk weer gaan ontdekken van hoe kan ik dat weer doen zoals ik dat in het verleden heb gedaan. Ja. En moest je dat nog uitleggen aan iemand? Dit, wat je nu net aan mij vertelde. Mm-hmm. Je moest ook solliciteren, begreep ik. Bent met de beroemde, de grand dame van Anna Wintour, ja. Ja, zeker. Ik moest zowel met haar als met Edward Enneful, dat is dus van de UK. Ja. De hoofdredacteur en hij is de European director. Maar moest je, nog echt niet, moest je hen nog echt overtuigen? Of ja, gewoon, ja? Ja, ja, ik had wel echt een half uur. Dat was wel maar een half uur. En ik had al wel heel veel mensen gesproken daarvoor. Ja. Dus zij gaan natuurlijk niet tijd vrijmaken voor iemand die het heel misschien wordt. Dat is wel natuurlijk, zij krijgen wel. Dit wordt, dit, we willen graag, dat wordt vanuit de uitgeverijen, want dat was natuurlijk Talpa en Bloem Publishing samen. Ja. Wordt dat natuurlijk voorgesteld van wij willen heel graag jullie voordragen. En dan heb ik eerst nog wat gesprekken met de mensen uit bij Condé Nast. Mm. En dan volgen een Edward en een Anna natuurlijk. Die gaan niet tijd voor mij vrijmaken als ik het heel misschien word. Nee. Ja. Ja. En jouw eerste nummer, tenminste het eerste nummer onder jou. Bewind verschijnt in 17 februari. Dus het is al grotendeels is het al eigenlijk af. Ja, ja, dat is. Ik ben december begonnen. Ja. En toen was het al gedeeltelijk in de maak. Dat moest wel, want we moeten naar de drukker. Dat is volgende week. Dus we gaan volgende week naar de drukker. Ja, heel spannend. Ja, super spannend. Heel spannend. Ja. Ook omdat er waarschijnlijk veel pers. Rondom aandacht eraan zal geven. Zeker. Het is natuurlijk heel moeilijk praten over iets wat de mensen thuis nog niet hebben gezien en wat ik nog niet heb gezien. Maar gaat er iets? Ja, ik wilde vragen, gaat iets wezenlijk toevoegen? Maar natuurlijk ga je ja zeggen. Maar wat, is het al echt anders? Kun je, als je eerlijk bent? Ja. Ik denk het dus wel echt, hè, dat dit weer een andere Vogue is. Mm. Dus sowieso is het een andere Vogue. Ik denk dat deze iets meer, iets toegankelijker is. Mm-hmm. Iets dichter bij, iets dichter bij je komt. Ja, het moest warmer en toegankelijker voor jou, begreep ik. Ja, ja, zeker. Ja, en ook de uitgeverij. Ik werk samen met Marie en Annette Schaapman. Ja. Dat is de founding editor. Dus dat is ook de directeur van Bloem Publishing. Dus zij had dat ook wel echt als ambitie. Zij geeft al Vogue Living uit. Mm-hmm. En zij gelooft heel erg in Nederland dat die warmte en die toegankelijkheid nodig is. Ja. Om die bladen, ja. Over warmte en toegankelijkheid gesproken. Heeft je vader iets gezegd over deze toch wel unieke baan? Mm-hmm. Baan is oneerbiedig. Unieke rol die je hebt gekregen nu bij... Nou, dat is heel grappig, want hij is heel trots. En ik kom natuurlijk ook soms nu op RTL Boulevard... wat dan ook, dat het gaat echt de hele familie-apps natuurlijk door. En dat is echt heel schattig. Maar hij schrok eigenlijk, omdat hij kijkt heel veel Turkse televisie... maar hij kent een aantal mensen in Nederland. Dat is natuurlijk Linda de Mol, onder andere. Mm-hmm. Dus hij had zoiets van, toen ik ging stoppen bij meiden... en doorging naar Vogue, had hij... Mijn moeder had gelijk zoiets van, jullie is fantastisch. Oh mijn god, dat las je vroeger altijd al. Maar hij had zoiets van, hè? Oh, maar waarom, wat zegt mevrouw de Mol daar dan van? Ja. En zei ik, ja, pap, dat gaat niet zo. Zij is niet de HR-manager. Nee. Ik zei, dus hij had zoiets van, dan ga je toch niet stoppen... Hè, als je eenmaal die baan hebt. Ja, bovendien, als hij misschien wel een keer naar Nederlandse televisie kijkt... en dit weekend volgt wat er gebeurt, vindt hij het minder erg... wat mevrouw misschien. De Mol ervan vindt. Ja. Nee, maar voor hem is natuurlijk... hij heeft heel veel respect voor mevrouw de Mol. Ja. Dus dat... Ja. Natuurlijk. En daarna zei mijn moeder wel van... ze keerde, ja, dat is echt fantastisch. Vogue en... mooi. Nee, ja. dat is dan zijn reactie. Maar, en je vader kan het toch ook uitleggen... dat want de familie in Turkije kan ook gewoon het blad zien en vinden. Dus, ja, maar dat snappen ze wel, hoor. Dat geeft hij nu wel door. Want eerst bij Marie Claire vond hij het allemaal een beetje moeilijk. Ja. En nu bij Vogue en bij Linda Meijer is het natuurlijk ook een beetje moeilijk vertalen. En wat is het precies? Maar dus hij was ook heel blij dat ik op een gegeven moment bij RTL Boulevard zat. Want dan kon hij gewoon die filmpjes doorsturen. Dan was gewoon, dit doet ze. Ja, dat is toch wel weer status, hè? Ja, maar dat is dus... Ja, dat is echt... dat is gewoon ook in de Turkse gemeenschap. Ja. En dat is zeker, dat is echt status. En daar ben ik ooit ook heel boos op geworden op hem. Omdat ik bij Marie Claire was, hij deed het met de tijdschrift... naar allemaal mensen van, kijk, dit is mijn dochter. Maar hij vroeg eigenlijk nooit echt aan mij van, goh... Hoe gaat het nou met je stage? Hoe voel je je vandaag? Ja. Hoe was deze week? Wist hij überhaupt wel wat je deed? Jawel, hij wist het ongeveer wel, maar niet heel, hij kon niet zo goed vertellen. En toen werd ik echt kwaad. Toen ben ik, dat zat me zo dwars dat ik toen zei van, je loopt wel met Marie Claire met mijn naam te koop. Zo voelde het voor mij. Maar je vraagt niet echt heel vaak van hoe gaat het nou met jou? Maar dat is ook zijn onkunde. En hij heeft dat gewoon ook niet geleerd natuurlijk in zijn gezin. Om dat soort dingen. Over status gesproken, hoe gevoelig ben jij voor status? Weinig. Ja, nee? Niet. Ik ben niet heel... Nee. Je weet dat nu allemaal mensen dingen van je gaan willen. Hè? Ja. Dat wist je al. Het wordt nu alleen maar erger. Ja. Nee, ja, zeker. Ja, ik moet daar zelf... Ja. Ik was ook laatst op een shoot en ik was van alles aan het verplaatsen. Hè? Mm-hmm. Dus, en toen kwam iemand, dus het was een assistent van iemand, echt het uit mijn handen pakken. Ja. Zo van, de hoofdredacteur van Vogue, die gaan we natuurlijk niet dingen laten verplaatsen. Want ik was gewoon een trapje aan het neerzetten en op de shoot. Ja, ik ben gewoon een aanpakker. Dus ik zie dat niet als van, oh, ik kom hier even kijken hoe het hier gaat en hoe de beelden eruit zien. Ja, dat is gewoon niet wie ik ben. Ja. En toen dacht ik ineens, toen werd ik me bewust van... Tuurlijk. En toen moest iemand anders lachen. Van ja, want dat is wel heel nieuw. De hoofdredacteur die hiermee de set gaat staan ontbouwen. Ja, ja. Ja, maar dat is dus je status. En die andere mensen hebben het dan wel door. En jij niet. Tegelijkertijd kun je zeggen, ik ga dat veranderen. We gaan niet meer zo hiërarchisch met elkaar. Ik voel daar niet zoveel voor. Nee, zeker niet. Nee. Ja. En dat is ook wel wat de modewereld kan gebruiken. Dat we iets meer gewoon niet zo hiërarchisch met elkaar omgaan. En dat is al wel langer aan de gang, hoor. Dat we dat minder wordt. Dat geloof ik. Hoeveel nummers gaan er komen dit jaar? 10. 10 nummers in 2022. Ja, 10. Ja. Dus dat wordt druk. Ja. En 17 februari is de eerste. Ja. Ja, dan ligt de eerste in de winkel. Spannend? Ja, tuurlijk. Ja, het is super spannend. Ja. Dus ben je heel erg overtuigd van wat je hebt gemaakt. Maar de... Ik hoop het. Ja, ik hoop het dat het... Ik hoop het. Ik kan niks anders over zeggen. Ja. Maar het wordt heel mooi. We gaan het allemaal lezen en bekijken. Tenminste, we gaan ook heel veel lezen, geloof ik. De uur is voorbij gevlogen. Zo. Ja. Heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. Ga je ook nog wel af en toe patat pakken? Of doe je dat helemaal niet? Nou, dat doe ik dus echt wel eens met kerst. Ja. Ah, met kerst? Ja, okay. dan ben ik altijd in Nijmegen en heb ik veel vrije tijd. Ja. Blijf dat doen, zou ik zeggen. En u bedankt voor het luisteren. Blijf dat ook vooral doen. U kunt deze aflevering ook terugluisteren als podcast. Ik ben er volgende week weer. Ik wens u een hele fijne nacht. BNN Vara. NPO Radio 1.